Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego zaostrzającą kary za przestępstwa drogowe. W serwisie także gratulacje krajów Ameryki Łacińskiej dla Emmanuela Macrona. Zwycięstwa w wyborach prezydenckich we Francji. Oraz o ataku wilków na Dolnym Śląsku. Watacha zagryzła 20 owiec. Zaostrzenie kar za przestępstwa drogowe, m.in. podniesienie do minimum 2 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku po pijanemu, przewiduje nowelizacja kodeksu karnego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Ucieczka przed pościgiem policji będzie przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat. Teraz jest wykroczeniem, za które grozi grzywna i 30 dni aresztu. Ponad 3/4 warszawskich kierowców jeździ za szybko, wynika z danych Instytutu Transportu Samochodowego. Z tego połowa przekracza prędkość o minimum 10 km na godzinę. Instytut, gdy nie działały fotoradary, badał 5 miejsc w stolicy. Rekordzista przekroczył prędkość o 80 km. Mariusz Pieśniewski. Instytut badał 5 miejsc z nieaktywnymi do niedawna fotoradarami. W tych miejscach większość kierowców jechała za szybko, mówi Anna Zielińska z ITS. 77% przekraczało dopuszczalną prędkość, a około 50% o więcej niż 10 km na godzinę. Rekordziści w centrum pędzili ponad 120 km na godzinę i to wcale nie późno w nocy. O godzinie 16 140 km na godzinę. Rekordzista w Alejach Niepodległości. Nic dziwnego, że plany Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym mają w ciągu następnych lat istotnie zwiększyć liczbę fotoradarów, mówi szef centrum Marek Konkolewski. Łącznie do 2023 roku, jeżeli ten program zostanie zrealizowany, przewiduje się zakup bądź też modernizację 600 urządzeń. Zmian nie planuje się w przepisach. Każdy fotoradar będzie poprzedzony znakiem drogowym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Etiopia liczy na zwiększenie obrotów handlowych z Polską, które teraz wynoszą 36 milionów dolarów. W Addis Abebie gości prezydent Andrzej Duda. Polska więcej do Etiopii eksportuje niż stamtąd sprowadza. Kupujemy kawę i warzywa, wysyłamy wyroby chemiczne, metalurgiczne oraz pojazdy, m.in. ciągniki Ursus. Ta firma uruchomiła nawet w Etiopii montownię traktorów, którą odwiedził prezydent, mówi rzecznik spółki Mariusz Lewandowski, który chwali klimat inwestycyjny w tym miejscu. Zawarliśmy tam do tej pory 2 kontrakty. Jeden z firmą Metek na około 90 milionów dolarów. Drugi z Ethiopian Sugar Corporation to jest na prawie 36 milionów. Jest tam bardzo dużo rolników, którzy uprawiają dość duże obszary ziemskie. Etiopia cały czas myśli rozwój przez rolnictwo, chociażby ze względu na klimat. Dlatego, że tak jak u nas są zbiory raz do roku, tam mogą być nawet 2 razy do roku. Z drugiej strony blisko 40% 100-milionowej ludności żyje w ubóstwie, ale Etiopia ma też swoje drugie oblicze. Prężnie próbuje się podźwignąć. Etiopia jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. W ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Osiągając rocznie 7, 8, 9, 10% to jest jakby norma dla tego kraju. Jest efekt polityki władz, które nastawione są właśnie na promowanie inwestycji, przyciąganie inwestycji z zewnątrz. Mówi afrykanista Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego. Rząd Etiopii szuka inwestorów z branży rolnej, hodowlanej, energetycznej, budowlanej, IT, zielonych technologii i turystyki. Kraje Ameryki Łacińskiej gratulują Emmanuelowi Macronowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich we Francji. Jego wybór to ulga dla Europy i świata, piszą komentatorzy z Argentyny, Meksyku i Chile. Zwycięstwo Macrona jest porażką Marine Le Pen, a wraz z nią największego zagrożenia populizmem, jakie groziło Europie, napisał komentator argentyńskiej centroprawicowej gazety Clarín. Postawienie przez Francuzów na Europę w roku rozpoczęcia Brexitu i zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa ma wyjątkową wagę, wzmacnia Unię Europejską i chroni euro, czytamy w Clarín. Kolumbijski dziennik El Tiempo przypomina, że przed nowym prezydentem Francji staną ważne zadania: zaradzenie dżihadyzmowi i spadkowi bezrobocia oraz wzmocnienie Unii Europejskiej. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec jeszcze informacja z Dolnego Śląska. W Gromadce koło Hojnowa watacha wilków przedarła się przez ogrodzenie i zagryzła 20 owiec. Zdaniem myśliwych, przy gwałtownym wzroście populacji wkrótce wilków możemy się spodziewać nawet na peryferiach miast. 20 lat temu wilków było tak mało, że zostało uznane za gatunek zagrożony wyginięciem. Od tego momentu są chronione w całej Polsce. 2 dekady wystarczyłyby, w lasach zaroiło się od watach, przyznaje Ryszard Bryliński, legnicki łowczy. Atak na gospodarstwo w Gromadce to jeden z wielu potwierdzonych przypadków działalności dużej grupy. Podobne stada spotyka się w Ścinawie, Przemkowie i w okolicach Głogowa. Myśliwi i weterynarze zgodnie przyznają, że naturalną konsekwencją rosnącej populacji wilków będzie ich coraz częstszy widok na przedmieściach, przy czym ataki na ludzi są raczej wykluczone. Magnesem mogą być natomiast nieopróżnione śmietniki. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. To był serwis Trójki.

sechs Freunde, czyli sześciu przyjaciół. Myślę, że tych przyjaciół jest znacznie więcej po drugiej stronie radioodbiorników. No i będzie ich też sporo 13 maja, tutaj w najbliższą sobotę, podczas Drzwi i Otwartych Trójki. British Sea Power z najnowszej swojej płyty zatytułowanej Let the Dancers Inherit the Party. Jeśli chodzi o tych, którzy kiedyś grali i nieźle się zapowiadali, ale coś się dziwnego z nimi stało, bo takich wykonawców często przypominamy w poniedziałki, The Departure to teraz oni. Debiutancka płyta Dirty Words ukazała się 12 lat temu i niestety to by było na tyle. Yeah. zaczęły się prace nad drugim albumem. Były koncerty, między innymi supportujące zespół Placebo i wszystko wydawało się mieć przyszłość. No i okazało się, że a to odszedł jeden, a to odszedł drugi, a to coś im zgrzytnęło gdzieś tam w środku, jeśli chodzi o sprawy artystyczne, a to porzuciła ich wytwórnia i to właściwie był główny powód, dla którego The Departure zakończyli działalność. A moim zdaniem trochę szkoda. Don't Come Any Closer z tej samej płyty Dirty Words z 2005 roku. Dziś w tonacji trójki. 20 minut po godzinie 14. To teraz z przeszłości do teraźniejszości. Pięknie się słucha tego albumu. Nowej propozycji Duńczyków z Mew. Me. wyjątkowy dar do wymyślania po prostu pięknych linii melodycznych. Mew, tak zresztą było od samego początku z albumu Fringes. Nowa ich płyta, Visuals in a Better Place, to przed chwilą. I znowu historia w tonacji trójki, tym razem sprzed 35 lat. Jeden z piękniejszych momentów czwartego solowego albumu Petera Gabriela. Taki trochę dziwny moment, bo świat już znał Here Comes the Flood, Salisbury Hill, Biko czy Games Without Frontiers, ale jeszcze nie znał Red Rain, Don't Give Up czy Mercy Street. No i ukazała się czwórka Petera Gabriela. 35 lat temu, w 1982 roku, przepiękny album. To teraz dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej Romantic Fellas. To będzie nagranie koncertu we wtorek, 16 maja o godzinie 19. Piotr Kordaszewski pod parą, 22,7 trójek, to nasz numer. Zawsze uważałem, że takimi rzeczami trzeba się chwalić. Oto kwintet Wojtka Mazurewskiego wydał płytę, 27 marca to się stało, wydał płytę z myślą o rynku brytyjskim. Przepięknie wydany, opracowany singiel analogowy z dwoma utworami. Wczoraj zagrali tutaj w studiu u nas w Trójce brawurowy koncert w związku z płytą Chaos Pełen Idei. No a teraz ogłoszenie, że w maju tych koncertów będzie znacznie więcej. Proszę nie przegapić tej okazji, bo naprawdę to ogień, nie tylko jazz, ale cały muzyczny tygiel. No i ta fonograficzna niespodzianka od Wojtka. I powróciłem do od kilku lat jednej z moich ulubionych form prezentacji muzyki przez radio, czyli do odtwarzania poszczególnych utworów z płyt analogowych. To właśnie z tego winylowego singla, maxi singla, nawet sam nie wiem jak to powiedzieć. Ich ukłon dla Art Ensemble of Chicago. Wojtek Mazalewski, Quintet i Theme The Yo-Yo. Polecam. I niech im się wiedzie również w Londynie, gdzie ta płyta głównie miała się ukazać, pokazać właściwie, jak potrafimy my. A że potrafimy, to wiemy o tym nie od dziś. Za 20 minut, godzina 15, coś mi się wydaje, że na mojej prywatnej liście najfajniejszych utworów 2017 roku ta piosenka będzie bardzo wysoko. No tak, Gorillaz. To ja byłem tak zadowolony i tak sobie to często śpiewałem, że tchu mi nie starczało. She's my cola. Ale będzie uciechy z tego utworu. W najbliższych tygodniach. Naprawdę. A tak kończy się nowy album Kasabian. Put your life on it. Put your life on my love. We'll get right on it like we always could. We can ride through. through it. I take the rain out of the storm, take a chance on it. What you waiting for? Well, everybody wants you. You don't even have to try. Jump on everyone. No limits to my love. No places I won't go. To jest właśnie taka płyta momentami do przytupu, bardzo rytmicznego. Kasabian, Put Your Life On It. Z samej końcówki nowego albumu. Dawno ich u nas nie było, oj dawno. Talking Heads. You can walk through good. More Songs About Buildings and Food. To z tej płyty. Wrócimy do nich za tydzień, obiecuję. Płyta More Songs About Buildings and Food i dwa utwory Stay Hungry. Thank you for sending me an angel. Talking Heads. A ponieważ było dzisiaj trochę jazzu, to jeszcze taki piękny jazzowy epilog. Tomasz Stańko, New York Quartet Conclusion na koniec. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stalmach. Pa, pa. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego to składniki najbliższego aksamitu. W